Jest 23, program Trzeci Polskiego Radia, środa 19 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk mówi o politycznym charakterze sprawy. Śledczy twierdzą, że przesłuchanie byłego premiera było konieczne i uzasadnione. W tym serwisie Trójki także o 100 milionach złotych odszkodowania, których od Volkswagena żądają polscy kierowcy, i o bardzo surowych karach za jazdę bez biletu w Rzymie. Zeznania Donalda Tuska były niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, mówił po ponad 8-godzinnym przesłuchaniu szefa Rady Europejskiej i byłego premiera, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Tusk złożył zeznania w charakterze świadka w śledztwie, które ma wyjaśnić okoliczności zawarcia umowy o współpracy spec-służb polskiej Służby Kontrwywiadu Wojskowego i rosyjskiej FSB. Taka umowa miała być podpisana po katastrofie smoleńskiej. Śledczy zarzucają byłym szefom SKW, że podjęli współpracę z FSB bez wymaganej prawem zgody premiera. Według Gazety Wyborczej szef rządu taką zgodę wydał, natomiast nie skonsultował tego z szefem MON-u, czego wymaga prawo. Doniesienie w tej sprawie złożył obecny szef SKW. Dziś po wyjściu z prokuratury Donald Tusk mówił, że sprawa ma charakter polityczny. Szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Donald Tusk odpowiadał na pytanie śledczych ponad 8 godzin. Były premier nie mógł ze względu na tajemnicę śledztwa zdradzić szczegółów przesłuchania. Sprawa dotyczy bardzo poważnych kwestii, więc muszę pozostać dyskretny. Szef Rady Europejskiej dodał, że nie widzi na razie powodu do korzystania z immunitetu. Podtrzymał jednak swoje zdanie na temat sprawy, w jakiej został przesłuchany. Cała sprawa ma charakter wybitnie polityczny. Poinformowałem pana prokuratora, że zjawiłem się ze względu na szacunek przede wszystkim dla państwa polskiego. Szczegółów przesłuchania byłego premiera nie ujawnia też prokuratura. Zeznania pana przewodniczącego Donalda Tuska były niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy będącej przedmiotem tego śledztwa, a wezwanie skierowane do niego miało charakter standardowy, było zgodne z obowiązującymi przepisami. Mówił rzecznik stołecznej prokuratury Michał Dziekański. Dodał, że w śledztwie do tej pory zarzuty przekroczenia uprawnień usłyszało 3 byłych członków kierownictwa SKW. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Gazeta Wyborcza twierdzi, że porozumienie o współpracy służb polskich i rosyjskich ostatecznie podpisano we wrześniu 2013 roku, ale nie wprowadzono go w życie, bo zaraz zaczął się kryzys rosyjsko-ukraiński. Z kolei Gazeta Polska codziennie pisała, że umowa dotyczyła współdziałania stron przeciwko zagrożeniom odnoszącym się do którejkolwiek ze stron, a takim zagrożeniem dla FSB były m.in. działania podejmowane przez Amerykanów oraz NATO. W maju albo lipcu może dojść do spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa, poinformował o tym przebywający w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Jeśli chodzi o prezydenta Trumpa i prezydenta Dudę, to oni będą mieli okazję albo spotkać się w Brukseli na spotkaniu NATO, albo oczywiście odwiedzić Polskę przy okazji Forum Wrocławskiego, które równolegle będzie się odbywać do grupy G20 w Hamburgu. Szczyt NATO odbędzie się 25 maja, a spotkanie we Wrocławiu 6 i 7 lipca. 100 milionów złotych odszkodowania żądają od Volkswagena polscy kierowcy, którzy kupili auta tego producenta. Chodzi o umieszczane w nich wadliwe silniki diesla wyprodukowane w latach 2008-2015. Niemiecka firma naruszyła unijną dyrektywę o zakazie stosowania oprogramowania oszukującego pomiary emisji spalin. Roszczenia od polskich kierowców przyjmuje Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez spółki grupy Volkswagen. Jego prezes Jędrzej Chmielewski wylicza, że dotąd zgłosiło się około 10 tysięcy kierowców. Kwota roszczeń dla jednej osoby wyszła około 30 tysięcy złotych, co wynika z opinii rzeczoznawcy. Stowarzyszenie złożyło we wrześniu ubiegłego roku pozew zbiorowy przeciwko Volkswagenowi. Pierwsza rozprawa przed Stołecznym Sądem Okręgowym może odbyć się pod koniec tego roku. Reprezentujący kierowców mecenas Jacek Świeca liczy, że poszkodowani otrzymają od producenta aut godziwe odszkodowania. W innych krajach zapadają już pierwsze wyroki niekorzystne dla Volkswagena. Reakcja na pozew ze strony Volkswagena była, ale o wypowiedź polskiego biura dla mediów jest bardzo trudno. My nie komentujemy tej sprawy. W międzyczasie niemiecka firma zarządziła wymianę oprogramowania w wadliwych autach. Stowarzyszenie zarzuca jednak, że obniża ono wydajność silnika i zwiększa koszty eksploatacji aut. Michał Fedusio, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz Rzym i surowe kary za jazdę komunikacją miejską bez biletu. Teraz to będzie 200 euro, najwięcej w Europie. Dotychczas kara za jazdę bez biletu wynosiła 100 euro. Ci, którzy zdecydowali się uiścić grzywnę w ciągu 5 dni, płacili o połowę mniej. Kary za jazdę bez biletu różnią się zależnie od regionu. W Mediolanie wynoszą zaledwie 35 euro. Rzymskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej postanowiło zwiększyć liczbę kontrolerów z 300 do 550. Poza tym we wrześniu na stacjach rzymskiego metra bramki zostaną zainstalowane również przy wyjściu, jak w Londynie, co nie pozwoli opuścić metra bez ważnego biletu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje na antenie Trójki o północy, a teraz wiadomości sportowe. W studiu Monika Słukowska. Nie było tym razem wielkich powrotów. Juventus Turyn utrzymał w ryzach Barcelonę i nie pozwolił jej strzelić ani jednego gola w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bezbramkowy remis przy wygranej 3-0 w pierwszym meczu dał awans turyńskiej drużynie. AS Monaco, które pierwsze spotkanie z Borussią Dortmund rozegrało w nadzwyczajnych okolicznościach, dzień po zamachu na autokar rywali, tym razem już w spokojniejszej atmosferze pokonało rywala. Tydzień temu drużyna wygrała 3-2, dziś 3-1 i zameldowała się w półfinale. W tym spotkaniu po obu stronach zagrali Polacy. W Monaco Kamil Glika, w Borussii Łukasz Piszczek. Zdecydowanie bardziej zadowolony po meczu jest ten pierwszy. Zadowolone z pewnością są także siatkarki Chemika Police, które po raz czwarty z rzędu zostały mistrzyniami Polski. W rewanżu z Grot Budowlanym i Łódź potrzebowały tylko dwóch setów, by zapewnić sobie tytuł, bo pierwsze spotkanie wygrały 3-0. Chemik wygrał dwie pierwsze partie, a później całe spotkanie 3-1 i cieszy się z szóstego w historii klubu mistrzowskiego tytułu. W plus lidze siatkarzy za nami pierwszy mecz finału. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w Łodzi pokonała PGS Krebełchatów 3-0. Spotkanie wbrew oczekiwaniom poza pierwszym setem nie było wyrównane, z czego cieszył się Mateusz Bienik z Zaksy. Chcieliśmy bronić tego złota, zrobiliśmy dzisiaj jeden krok na trudnym terenie, udało nam się wygrać za 3 punkty. Od początku do końca trzymaliśmy taki ogień na boisku i nie pozwalaliśmy skrze się rozwinąć. Naprawdę, no jestem zadowolony z tego meczu, bo pokazaliśmy na co nas stać. Rewanż w niedzielę w Kędzierzynie. Warto dodać, że dzisiejsze spotkanie w Łodzi było pożegnaniem kończącego karierę Michała Winiarskiego. Winiarski już jakiś czas temu zakończył karierę reprezentacyjną. Mamy zatem trochę nowej krwi w powołanej przez trenera De Giorgiego kadrze na Ligę Światową. Nie znaleźli się w niej m.in. Mateusz Mika ani Marcin Możdżonek. Są za to takie nowe nazwiska jak Łukasz Kaczmarek, Marcin Komenda czy Jakub Kochanowski. Jest tylko jeden siatkarz występujący na co dzień poza Plus Ligą i jest nim Michał Kubiak. Alejandro Valverde po raz piąty zwyciężył w kolejnym z klasyków kolarskich, Walońskiej Strzale. Hiszpan zaatakował dziś na ostatnim podjeździe i uciekł rywalom. Michał Kwiatkowski dojechał na 7. miejscu. Dziś ścigały się również panie. Wygrała mistrzyni olimpijska Holenderka Anna van der Breger, a Katarzyna Niewiadoma zajęła 3. miejsce. I jeszcze informacja ze świata tenisa. Serena Williams opublikowała dziś na Snapchacie swoje zdjęcie w kostiumie kąpielowym z lekko zaokrągłonym brzuszkiem i podpisem 20 tygodni. To raczej nie pozostawia wątpliwości, że tenisistka, która w najbliższym rankingu WTA powróci na pozycję liderki, spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Przymrozki tej nocy prawie wszędzie. W Jeleniej Górze i w Suwałkach minus 5, a w większości regionów od minus 1 do minus 4. Opady śniegu, głównie w regionach południowych. Jutro ma być sporo słońca, a opady przelotne w górach i rejonach podgórskich od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album kubańskiego saksofonisty Luisa Nubioli. Global Friendship. Kompozycje muzyków z różnych stron świata. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Serdecznie polecam, Luis Nubiola. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Nie mów mi o miłości pod gwiazdą południa. Nie wódź mnie na wyspę poezję. Pokochaj mnie tutaj. żałobnej pieśni. Będzie śnieg, będą buty żołnierskie na śniegu i karabiny chętne strzelać w te migoczące serce, w zakazane wiersze, w tę wolność, która znów umiera. Utwór zaczynał i kończył audycję dokumentalną. Urodził się po to, żeby śpiewać Anny Kołodziejczyk, której mogli państwo posłuchać w pierwszy dzień świąt. No, słuchałam. I też ta audycja jest dostępna na stronie Polskiego Radia. Jeśli ją państwo przegapili, to można po prostu kliknąć, wrzucić w wyszukiwarkę nazwisko Przemysława Gintrowskiego i po prostu znaleźć sobie tę audycję i jej posłuchać. Było parę takich naprawdę elektryzujących, powiedziałabym nawet, momentów. Ja wiem, że audycja jest dość długa, ale mam wrażenie, że ona za drugim, trzecim razem dopiero wchodzi do końca. Więc mają państwo szansę jeszcze. Tak, no bo tam tyle osób zabiera głos, o tylu różnych rzeczach się mówi, że pewnie, że no, trudno jest to wszystko ogarnąć na raz. Mm-hmm. No w każdym razie jest dostępna, także jeśli państwo mają ochotę, no to można sobie przedłużyć przygodę z Przemysławem Gintrowskim. Teraz wracamy do płyty, którą zamknęliśmy audycję tydzień temu. Płyta Michała Łanuszki nosi tytuł Nieoczekiwanie i zaczyna się utworem, do którego koda stanowi zakończenie całej płyty i tej kody właśnie posłuchali państwo na końcu, no ale nie znali państwo jeszcze początku, więc ten początek teraz, dzisiaj na początek. Thank you.

Mam jak w banku sny 33. Oszczędzam lepsze dni 33. Lata w ratach i wszystko jakoś brzmi. Życia etap nowy właśnie nam przeleciał. Jeszcze nie połowa, już nie jedna trzecia. Doświadczony lęk do CV wpisz. Nieco przecenieni, używani wtórnie. Młodzi wciąż będziemy już nie tacy durni. Rządzi dziś demograficzny wyż. 33. Mam jak w banku sny 33. Oszczędzam lepsze dni 33. Lata w ratach i wszystko wreszcie brzmi. 33. W oczach wciąż się skrzy 33. Kredyt pod minusy 33. Lata w ratach i wszystko wreszcie brzmi. Wszystko brzmi. Wszystko wreszcie brzmi. Wszystko brzmi. Wszystko wreszcie brzmi. Dobrze brzmi. Wszystko brzmi. Wszystko wreszcie brzmi. Wszystko brzmi. Orkiestra Józefina Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Rutkowskiego w Krakowie pod batutą Tadeusza Płatka, a także chór Wyżu Demograficznego. Tyle wiemy z opisu dołączonego do płyty. Tak, do tej takiej płyty zapowiadającej, próbnej do posłuchania dla nas, no ale powiedziałeś, że co nieco wiemy, to co w 33 urodziny Michała się ukaże ta płyta, to trzeba teraz szybko wygooglać. Nie, myślę, że to 33 to już było chyba troszkę wcześniej, zresztą to może nie było 33 Michała, tylko a może drugiego Michała, który jest autorem tekstów. No, to są tematy do spenetrowania, natomiast z listu, który dostałem dzisiaj, dowiedziałem się, że pod koniec maja są planowane działania typu koncert promocyjny, więc do tego czasu prawdopodobnie płyta będzie już gotowa, no i być może uda nam się z Michałem Łanuszką spotkać i porozmawiać o tej płycie. Trzymamy kciuki i czekamy. No a teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. W cyklu Legendy Krainy Łagodności jutro w Łodzi zaśpiewa Jan Kondrak. Koncert nosi tytuł Miłość i tytuł mówi wszystko o jego treści słownej. Treść muzyczna zaś to zbiór pięknych, kunsztownych w swej prostocie melodii wywiedzionych z twórczości ludowej i klasyki romansu. Ale będzie też coś z Coena, Dylana, Okudżawy i Stinga. Wszystko w tłumaczeniu Jana Kondraka. Miejsce koncertu Keja Pub. Początek o 19.00. A ona woła go bez niczego, a mnie to, co, a mnie to. Duet Nasz, czyli Ania Gad i Miłosz Wośko, wystąpią w sobotę 22 kwietnia w Warszawie. Koncert promujący płytę Trik odbywa się w cyklu Premiera w Oko i Ośrodek Kultury Ochoty jest miejscem, w którym artystów będzie można usłyszeć. Początek o 20.00. Zostawiam ślady na piasku, śniegu, trawie. Idę spokojnie, nie oglądam się prawie. Dorota Ślęzak, najmłodsza, przyjęta przez Piotra Skrzyneckiego do zespołu Piwnicy pod Baranami artystka, w niedzielę 23 kwietnia w Rzeczonej Piwnicy zaśpiewa solo. Będzie to wiosenny recital, na który złożą się piosenki z jej bogatego repertuaru. Oprawa muzyczna także będzie bogata. Fortepian, gitara, kontrabas i skrzypce. Początek koncertu o 18.00. Tylko góry

święte. Znaleźć myszy tak niezgłębioną, żeby w niej w nieskończoność tonąć. Nie będąc diabłem ani świętym. Mateusz Nagórski. No, jeśli chodzi o tę piosenkę, to też pewnie nastąpi dalszy ciąg, ale na razie jeszcze szczegółów nie znamy. Natomiast zaproszenia na poniedziałkowy koncert za chwileczkę rozdamy Państwu. No a teraz, biorąc pod uwagę to, co się dzieje za oknem, te temperatury i te wiatry, które nam towarzyszą, przenosimy się w bardzo ciepłe miejsce. Czyli do Karpacza Anno Domini 2016. Do Karpacza w lipcu. To ja zacznę od informacji, że tegoroczne spotkanie z cyklu Gitarą i Piórem w Karpaczu odbędzie się 28 i 29 lipca 2017 roku, bo Państwo już nas zasypują pytaniami, kiedy. Nawet jeszcze nie pytają Państwo, kto wystąpi, tylko po prostu kiedy to będzie. Więc informujemy 28 i 29 lipca. Także spokojnie mogą Państwo sobie zaplanować wyjazd do Karpacza na festiwal Gitarą i Piórem. No a teraz kolejna porcja nagrań z ubiegłego roku. No za chwileczkę wszystko się wyjaśni, bo pojawimy się na scenie i po prostu powiemy, co się dzieje. No tak, tak. To kolejny fragment koncertu z Karpacza. No a ja wyciągam z torebeczki kolejną płytę kolejnego artysty, który za chwilę będzie się prezentował. Okładkę do tej płyty zaprojektował Zbigniew Szumski, ten sam, który jest autorem bloga Gitarą i Piórem tutaj w Karpaczu. No i właściwie to ty powinieneś opowiedzieć o tej płycie. Tak, bo ta płyta pojawiła się właściwie na końcu naszej znajomości. Najpierw przyszła płyta demonstracyjna do Trójki z Teksasu. Nieczęsto zdarza się płyta z polską muzyką, która przychodzi do nas z Teksasu, więc oczywiście zainteresowany tematem nawiązałem kontakt z autorką. Nie stało się to może natychmiast, no ale po wymianie listów okazało się, że tej płyty właściwie jeszcze nie ma. Ale też okazało się, że z Teksasu do Polski nie jest wcale tak daleko, żeby nie można tutaj było na przykład co rok przyjechać. W związku z tym autorka tej płyty pojawiła się w Polsce niedługo przed wakacjami. Dzięki temu mogła sfinalizować produkcję tej płyty, która zaistniała wreszcie fizycznie. Ona nosi tytuł Zwierzę i jest na niej, a nie policzę teraz szybko, ale w każdym razie to jest pełna płyta, to nie jest żaden singiel ani żadna epka, tylko po prostu pełnowymiarowy album długo grający. No i Ela Polis oprócz tego, że śpiewa, no to pisze swoje piosenki. Co mnie oczywiście szczególnie zainteresowało, ponieważ w audycji Gitarą i Piórem szczególnie cenimy sobie piosenkę autorską. Przy czym, chociaż płyta nosi tytuł Zwierzę, Ela Polis zwierzęciem scenicznym nie jest. W związku z tym bardzo proszę Państwa o ciepłe przyjęcie tej artystki, bo dzisiaj chyba pojawi się w swoim życiu po raz drugi na scenie. To jest nasz gość specjalny. Specjalny gość tej edycji Gitarą i Piórem. Miła. Prosto z Teksasu. Prosto z Teksasu, ale jeszcze chcę powiedzieć, że pani Ela jest związana z tym terenem, z tymi okolicami. Państwo, którzy pochodzą stąd, pewnie znają nazwy Michałowice. Pani Ela mówiła, że pół Wiochy się wybiera na ten koncert dzisiejszy. Jesteście? Więc przed Państwem. Z Teksasu, ale też z Michałowic zarazem. Ela Polis. Prosimy o ciepłe przyjęcie. Bardzo dziękuję za to bardzo ciepłe przyjęcie. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia tutaj przed Państwem, bo dla mnie to wielki zaszczyt. Chciałam podziękować za tą możliwość, bo rzeczywiście spadła na mnie dosyć nagle, bo jestem sobie w tym Teksasie. No i robię sobie coś tam, co w Teksasie się robi zazwyczaj. Wszyscy wiemy, co tam się robi, więc nie będę o tym opowiadać. I kontaktuje się ze mną pan Janusz, że spodobały mu się moje piosenki i chciałby, żebym je zaprezentowała. Ja tak, można powiedzieć, ze stepów amatorskich na te salony piosenki poetyckiej przybyłam i taka nieobyta trochę jestem, ale chciałabym bardzo zaprezentować swoje utwory. Pierwszy utwór to Ciepłe światło wieczoru, bardzo adekwatny do pory i zapraszam do posłuchania. Ciepłe światło wieczoru błądzi po naszych twarzach, wypełnia czerwienią pokój, przegląda się w witrażach okien kieliszków i twoich oczu, które dziś patrzą na mnie inaczej. Niech jeszcze zagra nam cicho i rzewnie, cicho i rzewnie piec i ogień pod blachą. Niech zawiruje szybko i pewnie, szybko i pewnie wiatr, co się skrył pod dachem. Niech pozostanie długo na ustach, słodko na ustach smak owocowy tej chwili. Niech się nasycą oczy i serce, oczy i serce wspomnieniem naszej Wigilii. I teraz chciałam powiedzieć dwa słowa o następnej piosence. Nazywa się Nieudana ofensywa i nie jest to piosenka, która by tak mieściła się do końca w kanonie Krainy Łagodności. Trochę jest szorstka, ale niemniej jednak chciałam ją zaśpiewać, ponieważ jest życiowa. Myślę, że każdy z nas był w takiej sytuacji, która jest opisywana w tej piosence. No chyba, że jest człowiekiem doskonałym, no ale o takich nie piszę. Więc zapraszam do posłuchania Nieudanej ofensywy. Pewnego dnia wezmę odwet za to życie. Przywdzieję na powrót kształtobój oślizgły. Odczepię skrzydeł protezy i w kąt je pizdnę. I głosem stłumionym syrenim zawołam tak. To ja, to ja, to ja. Słyszysz, wzywam ciebie, ja larwa. A ty popatrzysz na mnie cicho i bez grozy, jakbyś nie zauważył tej metamorfozy. Nasypiesz mi ziarenek do miseczki i włożysz mnie z powrotem do klateczki. Bardzo dziękuję. To teraz tak, żeby złagodzić nastrój latawce. Piosenka sentymentalna, którą napisałam dla moich dzieci, które teraz są duże, więc dedykuję ją dużym dzieciom. Latawce. Gdzie dolecą? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to są trzy piosenki, które chciałam zaprezentować. Także bardzo dziękuję za tą możliwość wystąpienia przed Państwem. Ela Polis. Będzie więcej. Chyba będzie Miss Ela Polis i jej gitarzyści, tak jak Maryla Radowicz kiedyś. Miałam dokładnie to samo skojarzenie. Płytka jest, proszę Państwa, i tę płytkę też możecie zabrać ze sobą do domu. Ela ją również podpisze tam, gdzie jeszcze kończą podpisywać chłopaki z Albo i Nie. No a teraz ów bis. Ela Polis na bis. Tak. Walczy? To proszę Państwa, zagramy piosenkę, którą dedykuję mieszkańcom Michałowic szczególnie, bo piosenka jest dla Michałowiczan i o Michałowiczanach. Napisałam ją o moich sąsiadach, którzy odeszli. Jest to piosenka wspomnienie i piosenka pozdrowienie dla wszystkich, o których chcemy pamiętać. Suwajowy Walczyk. Naprzeciwko jest cichy, ten dom naprzeciwko jest pusty. Już z niego wszyscy odeszli, przychodzą tylko w zaduszki. Okna dziś ciemne i zimne, a tyle się tam działo. Tyle wódki wypiło i tyle łez wylało. Tyle się wódki wypiło i tyle łez wylało. A usuwają w ogrodzie znowu zakwitły róże, jak gdyby nigdy nic, piękne, pachnące i duże. I pochylają swe głowy nad życiem, co się tu toczyło, i przywołują rozmowy, kłótnie, nadzieje i miłość. I przywołują rozmowy, kłótnie, nadzieje i miłość. Pozdrawiają cichym szelestem tych, których nie ma już z nami. I pozdrawiają cichym szelestem tych, których nie ma już z nami. Taj, tararaj, tarararaj, tararaj. Taj, tararaj, tarararaj, tararaj. Przedstawić jeszcze moich wspaniałych muzyków. Dzisiaj towarzyszyli mi Wojtek Mackiewicz i Marcin Spekley. Dziękuję Wam bardzo. Dobranoc. Miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, kwiaty dla artystki. Kwiaty dla artystki. Z Suwajowego Ogródka. Dziękujemy bardzo. Ela Polis, no przyznają Państwo, że jak na drugi raz na scenie, to było całkiem nieźle. Bardzo dziękujemy. Ela Polis, Michałowice, Teksas. Tak było w lipcu 2016 roku na scenie w Karpaczu. Co w tym roku się wydarzy? Zobaczymy, ale bardzo liczymy na to, że Państwo będą 28 i 29 lipca 2017 roku. Kolejne spotkanie Gitarą i Piórem w Karpaczu. No ale też następnego dnia, jeszcze w niedzielę, pojechaliśmy z Beatą Bocek w dwa samochody do Michałowic i ja widziałem ten dom suwajowy z ogródkiem, z którego kwiaty wręczono Elipolis. Tego się można po tobie spodziewać. Takie rzeczy tylko w Karpaczu. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Szufladowa podróż w czasie, rozpoczęta przed tygodniem, będzie dziś miała swój ciąg dalszy. Po 30 latach od nagrania usłyszą Państwo kolejny fragment występu Wojciecha Młynarskiego w Filharmonii Narodowej w Warszawie 7 marca 1987 roku. Było to podczas koncertu galowego, pamiętajcie o ogrodach, z okazji 30-lecia klubu Hybrydy, w którym w latach 60. działał Wojciech Młynarski. Nagranie zarejestrowałem na swym miniaturowym, 20-kilogramowym magnetofonie szpulowym M3401 SD Koncert w wersji zmodernizowanej, umieszczonym pionowo na fotelu w połowie sali. Nagrywałem wtedy na grubej taśmie radiowej Orwo 106, tak zwanej białej, pełnym śladem stereo, z jedynie słuszną prędkością przesuwu taśmy 38,1 cm na sekundę. Oto nagranie z pierwszej z trzech 1000-metrowych taśm, które wtedy zarejestrowałem. Czas tak zabójczy dla nas żywych jeszcze ich nie rozmagnesował. Proszę Państwa, kiedy wyszedł z Hybryd, zacząłem trochę pisać piosenki już, że jak powiem, na estradę zawodową, a nawet mi się udało ze dwa razy w telewizji wystąpić, moja twarz się stała jakby bardziej znana. Ja bym miał prośbę do światła, czy ja bym nie mógł dostać więcej światła? Już kiedyś tak było powiedziane u Goethego. Nie wiem, czy Państwo książki czytają trochę. Tam było coś. Poproszę więcej światła, dlatego chciałem widzieć Państwa troszeczkę, twarzyczki. W kabarecie to jest ważne. Tak, strasznie jest tutaj jakoś ciemno, ponuro. I tak na zielono was świecą. Ludzie, no nie ma tu więcej światła w Filharmonii? Chociażby tak. Tacy Państwo przerażeni byli jeszcze bardziej ode mnie w tym pierwszym utworze. Okej, więc tak, troszeczkę sobie wystąpiłem w telewizji, dwa razy moja twarz się stała znana. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. I Pana, i Panią. Lepiej późno niż wcale. Witamy. Welcome, my baby at home. No da, troszkę się pośmiać. Strasznie jest trudno zrobić kabaret w Filharmonii. Naprawdę. Proszę Państwa, więc o. Tak, coś na ucho i cudnie. Proszę Państwa, szanownych. Szedłem sobie kiedyś po ulicy Chorzej w Warszawie. Obywał się mnie obsas przy bucie. Akurat był punkt szewski i pan szewc mi przybijał na poczekaniu ten obsas, a że już byłem troszeczkę popularnym artystą, już w telewizorze mnie pokazali ze dwa razy, więc przybijając mi ten obsas, powiada do mnie tak. Panie Młynarski, szanowny, powiedz mi pan jedną rzecz, bo pan, proszę pana, zajmuje tymi piosenkami, tą muzyką rozrywkową, to kochany, właśnie co z panem jest, mistrzu, i z pana kolegami? No przecież barabanicie, ma człowiek taki łeb od tego. Ja panu podam przykład, proszę pana. Ja na przykład mam sympatię, lubię czasami skoczyć na dancing, się coś zakręcić, do łóżka szepnąć czule, to własnych słów człowiek nie słyszy, taki jest baraban, no. Coś ty musicie zrobić, mistrzu, bo jeżeli chodzi o mnie w tych sprawach, to podchodzą mnie wolne numery, szlofoksy, takie, ale ubóstwiam formalnie. Fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery, mam taki prochowiec, peweksu na kratce. Mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha, perkusja, ten baraban cały, to niech ledwo mnie szura. Nie big betowo lubię, tylko tak delikatnie, żeby mnie było tak. Ksz. No, i wtedy jest pełna kultura i takich numerów. Proszę więcej, sunąć mi, powiem pianisto, gdy sobie pywko golne z rana w barze smakosz, to słowa lubię wolne i tonację takoż fararara. Tak zwłaszcza gdy pywko, pyweńko, gdy golne i ten taki szmerek, ten szmerunio taki miły we mnie trwa. Podchodzą numery mnie wolne, ale finezyjne dosyć takie. Fararara, taki szkic jest jeszcze. Fararara, rzeks. Podchodzą numery mnie wolne. Fararara, fararara. I wtedy dłoń kobiety se kłonny ująć jestem i kocham ją niestety całym swym jestestwem, bo jestem, jestem zasadniczo z tych mężczyzn, co wodzą, znaczy na poburzenie, w wolnym rytmie i bez groźb absolutnie, za mała godność. Mnie wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą ci, co je płodzą, ci kompozytorzy ważni, serio do tych groźb. Fararara, zawsze ich mówię, panowie, sunąć mnie po całości, przyjemne wolne numery, bo za szybko piszecie, barabanicie za bardzo, potem co się dzieje? Ja się pocę, panienka się mnie płoszy, no luzu troszkę, luzu. No fajne w nagraniach koncertowych jest to, że właśnie jesteśmy świadkami różnych takich niezwykłych sytuacji. Ktoś tam się spóźnił, artysta przywitał ze sceny, były oklaski. Zareagował tak, dlatego trzeba wszystkie koncerty nagrywać. Nawet gdyby potem nic się miało z nimi przez 30 parę lat nie dziać, a potem Paweł Szeromski wyciąga coś takiego z szuflady i się robi klimat. A Wojciech Młynarski śpiewał tę piosenkę jeszcze w połączeniu z inną, to w latach 60. i też mówił trochę o czym innym. Nie o tym szewcu, tylko mówił taki wierszyk jeszcze dotyczący polskiej piosenki w latach 60. To w podwieczorku przy mikrofonie takie znalazłam nagranie. No i jeśli Wojciech Młynarski, to jeszcze zarekomenduję Państwu najnowszy numer Ruchu Muzycznego, do którego miałam okazję i przyjemność napisać. No taki tekst wspomnieniowy pewnie nie, ale taki pokazujący, chciałam pokazać Wojciecha Młynarskiego w pewnym kontekście i właśnie ten kwietniowy numer Ruchu Muzycznego jest już w kioskach. No i to nie koniec jeszcze, jeśli chodzi o zawartość szuflady Pawła Szeromskiego. Jeśli idzie o Wojciecha Młynarskiego. Mhm. Czekam na ciąg dalszy. Pomalutku zbliżamy się do końca audycji, no i chyba nie mogło być inaczej, skoro przedstawiliśmy Państwu utwór Nieoczekiwanie w miarę na początku dzisiejszej audycji, no to na zakończenie zostawiliśmy sobie tę kodę, która się pojawiła również tydzień temu. No i to będzie ostatni utwór dzisiaj. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I choć dzielą nas nastroje,